พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการสำรวมนี่นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องทำคนไม่สำรวมใจนั่นแหละใจจึงได้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่ตั้งมั่นอยู่กับที่ได้ถูกตัณหามันฉุดคล้าเอาไปตามความประสงค์ของมันคนเรานะไม่รู้จักศัตรูไปเห็นมองเห็นแต่ศัตรูภายนอกนู่นระวังแต่ศัตรูภายนอกแต่ศัตรูภายในคือกิเลสตัณหานี่มองไม่เห็นและสำคัญว่ากิเลสตัณหานี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับชีวิตของตนดังนั้นนะจึงได้เลี้ยงตัณหานี่ไว้จึงไม่พยายามจะขจัดมันออกไปจากดวงจิตนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านมองเห็นแล้วว่ากิเลสตัณหานี่เป็นศัตรูของชีวิตตัวร้ายกาจติดพันไปในวัฏสงสารขนานนับชาติไม่ถ้วนมันไปก่อความทุกข์ความยากลำบากต่างๆให้นานาประการนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้ทรงเบื่อหน่ายในกิเลสตัณหาต่างๆเพราะพระองค์เบื่อหน่ายนั่นแหละจึงได้พยายามสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในขันธสันดานเพราะทรงมองเห็นแล้วว่ามันไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะมากำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากดวงใจนี้ได้นอกจากบุญกุศลสติปัญญาแล้วไม่มีอย่างอื่นไม่มีบุคคลจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถละกิเลสตัณหาได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญบุญกุศลความดีต่างๆไปโดยลำดับไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำความดีอะไรปัญญามันก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดจากการกระทำโดยเฉพาะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆพวกนี้นะมันเกิดขึ้นจากการกระทำนะบางทีมันก็มาปรากฏผลในปัจจุบันนี้เนื่องมาแต่การกระทำความดีหรือความชั่วมาในอดีตทนหลังนู่นนั่นเองบางทีมันก็มาทำกรรมดีกรรมชั่วในปัจจุบันนี้มันก็ปรากฏผลขึ้นในปัจจุบันก็มีอันเรื่องอย่างนี้มันเอาแน่นอนไม่ได้เลยแต่ว่ากรรมดีกรรมชั่วในปัจจุบันนี้นะส่วนหลายแล้วก็ไปให้ผลในอนาคตแต่ที่ให้ผลในปัจจุบันนั้นคือให้ผลทางจิตไม่ใช่ให้ผลทางร่างกายเมื่อบุคคลทำความดีก็ย่อมดีใจใจดีใจเบิกบานผ่องใสตรงกันข้ามบุคคลกระทำความชั่วก็เสียใจหรือว่าใจเศร้าหมองขุ่นมัว ไม่ผ่องใสลักษณะของความชั่วมีแต่ทำใจให้มัวหมองเราจะไปมองลักษณะของความชั่วภายนอกนั่นไม่เห็นหรอกต้องมองดูในดวงจิตนี่ถ้าจิตมันโลภขึ้นมาจิตมันโกรธขึ้นมาเวลาใดนั่นแหละความชั่วมันปรากฏให้เห็นอยู่ในใจนั้นแล้วถ้าระงับไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายทางวาจานั่นถึงได้รู้ว่าบุคคลนั้นชั่วนั่นแหละเมื่อระงับใจได้แล้วความชั่วเหล่านั้นมันจะแสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่ได้เลยมันก็หายไปความประพฤติทางกายวาจาก็เป็นปกติดังนั้นเนี่ยโดยเหตุผลแล้วจิตนี่นะจึงสมควรฝึกโดยแท้จริงจึงสมควรสำรวมระวังอยู่เรื่อยไปไม่ว่าการไหนๆต้องมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตเรื่อยไปเมื่อสำรวมเรื่อยไปนี่จิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันก็เป็นปกติอยู่จะยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีมันก็เป็นปกติอยู่แต่จะไม่ให้มันคิดอะไรเลยนะมันไม่ได้มันต้องคิดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติรู้เท่าความคิดของตัวเองตนคิดดีก็รู้ว่าตนคิดดีตนคิดชั่วก็รู้ว่าตนคิดชั่วเมื่อรู้ว่านี่ความคิดอย่างนี้มันชั่วนะมันเป็นโทษเช่นนี้มันก็จะได้กำหนดละนั่นแหละจะไม่คิดไปเพราะมันระลึกได้เนี่ยนั่นเนี่ยถ้าตนคิดดีก็รู้ว่าตนคิดดีอันคิดดีมันก็มีหลายขั้นตอนคิดดีคิดอยากจะไปทำมาค้าขายอย่าไปทำนาทำสวนหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาแล้วเราก็จะเอามาทำบุญทำทานบ้างเลี้ยงครอบครัวบ้างเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลบ้างเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงที่มาเยี่ยมเยือนบ้างแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องผู้วายชนไปสู่โลกหน้าบ้างอะไรพวกนี้นะบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบผู้มีศีลธรรมอันดีงามนี่การคิดอย่างนี้นะท่านก็เรียกว่าคิดดีคิดนั่นได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้าด้วยแต่ว่าคิดแล้วก็ต้องลงมือทำนี่พูดถึงสำหรับผู้ครองเรือนนะถ้าเป็นนักบวชหากไปคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยผิดทางของนักบวชมันต้องห้ามความคิดเช่นนั้นก็ต้องมาคิดทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์ในสงสารนี้ไปได้จึงจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ไปได้ทำอย่างไรจึงจะพ้นไปจากอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้เพราะคิดอย่างนี้ดำริอย่างนี้มันจึงถูกแนวทางของนักบวชมันก็เป็นขั้นตอนอยู่เนี่ยในระหว่างนักบวชกับผู้ครองเรือนเพราะฉะนั้น ต้องดำริให้มันถูกต้องถ้ามันหยุดคิดไม่ได้จริงๆก็ต้องให้มันคิดให้เป็นไปตามทำนองครองธรรมมันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรนักข้อสำคัญน่ะมันอยู่ที่สติสัมปชัญญะนี่กำหนดรู้เท่าเรื่อยไปรู้ว่าความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆหมดนี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นกำหนดรู้อย่างนี้นะเรื่อยไปแต่แล้วมันก็มาแยกกันตรงที่ว่าความคิดที่เป็นบาปเป็นโทษนะเราพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยเตือนใจไม่ให้มันคิดขึ้นอย่างคิดโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะถ้าเป็นคฤหัสถ์คิดโลภอยากไปได้ภรรยาของคนอื่นมาเป็นภรรยาของตนหรือผู้หญิงก็คิดอยากจะได้สามีของคนอื่นมาเป็นสามีของตนอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าโลภในผัวโลภในเมียผิดทางของผู้ครองเรือนสำรวมระวังจิตไม่คิดโกรธคนโน้นโกรธคนนี้นี่อันนี้ก็ผิดทางเหมือนกันถ้าไปคิดโกรธคนโน้นคนนี้อยู่ในใจเพราะว่าความโกรธนะมันเป็นสิ่งที่ทำใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นบาปอกุศลดังนั้นก็ต้องมีสติระลึกให้ได้ต้องระลึกไว้แต่เนิ่นๆซะก่อนถ้ามันอยากคิดอย่างนี้ก็มันคิดถึงเรื่องหมู่นี้นะคิดให้เห็นโทษแห่งความโลภให้เห็นโทษแห่งความโกรธหมู่นี้ความโกรธมันให้โทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นระลึกพิจารณาไปเมื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธนั่นแหละมันก็ระมัดระวังมาดีนะไม่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ดำริตรีตองดูจิตเนี่ยมันยังหลงอยู่หรือยังไงอ่ะมันยังไม่รู้แจ้งอะไรบ้างมันหลงอะไรบ้างตามกำหนดรู้ความคิดความนึกความคิดความเห็นความรู้สึกในใจนี่ทุกคนเมื่อมีสติสัมปชัญญะตามรู้อยู่อย่างนี้มันก็รู้ได้ว่าตนยังหลงอยู่อะไรยังไม่รู้แจ้งเรื่องอะไรมันก็รู้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะติดตามจิตนี้อยู่เสมอนะนั่นเรามันยังหลงอยู่ในเรื่องนี้อย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าตนหลงอยู่ในเรื่องนี้ก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นให้มันชัดเจนลงไปนั่นเองให้มันเห็นลงเป็นแต่สักว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเพราะการที่จิตมันหลงมันไม่ใช่หลงในสิ่งที่ไม่มีมันหลงในสิ่งที่มีอยู่นี่แหละเช่นหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นี้นะรู้แต่มันมีมันปรากฏอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทั้งนั้นเลยดังนั้นสิ่งที่มันมีอยู่มันปรากฏอยู่นี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่มันไม่มีรูปใดที่จะเที่ยงยั่งยืนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันนะเพราะว่าเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้อาศัยรูปกับจิตนี่แหละรูปกับจิตสัมผัสกันเข้าก็จึงค่อยมีเสียง ขึ้นมามีกลิ่นมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็ปรากฏในลิ้นปรากฏในวิญญาณความรู้สึกสัมผัสต่างๆหมดนั่นน่ะนี่ถ้าเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรกระทบกายนี่มาก็จึงเกิดความรู้ขึ้นท่านก็เรียกว่าผัสสะอันนี้นะอาศัยรูปกายอันนี้เองนะก่อให้เกิดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันเกิดมาจากอย่างอื่นนะดังนั้นเมื่อเรามารู้แจ้งในรูปกายอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆนั้นได้เหมือนกันแหละถ้ามาหลงรูปอันนี้แล้วมันก็หลงเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันเพราะมันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่นะดังนั้นเนี่ยเราต้องกำหนดเพ่งพิจารณาให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างว่านี้นะมาเพ่งกระจายรูปต่างๆออกไปดูแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีสาระแก่นสารอะไรนับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นต้นไปก็ลองเพ่งดูก็จะไปนั่งง่วงเหงาหาวนอนอยู่เฉยๆนั่งภาวนาน่ะนั่งแล้วก็เพ่งดูในสิ่งที่ตนลุ่มหลงอยู่เนี่ยทำไมมันจึงหลงยินดีกำหนัดพอใจมากมายนักมันวิเศษอย่างไรบ้างอันผมหมูนี่เห็นเขาดัดแปลงตกแต่งมีลักษณะอาการต่างๆเห็นเขาแล้วตื่นตาตื่นใจแหมสวยจังเพราะว่านั่นแหละแท้ที่จริงแล้วก็ตกแต่งธาตุดินนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดผมกับธาตุดินมันจะมีอะไรล่ะวิเศษที่โสอยู่นั่นขนเล็บฟันหนังอะไรพวกนี้ก็ธาตุดินทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าว่าไม่เพ่งพิจารณาบ่อยๆแล้วมันก็จะหลงมันหลงอยู่นี่ก็เพราะไม่ได้เอาใจจดจ่อไม่ได้พิจารณาเสมอนั่นเองแหละคนเรานะบางคนถ้าจะกำหนดเอาสิ่งพวกนี้มาพิจารณากลัวมันจะเบื่อหน่ายมันจะไม่สนุกสนานมันจะไม่กำหนัดยินดีอย่างมากรสชาติแห่งความกำหนัดจะหายไปเพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อมันกำหนัดขึ้นมาแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ตนมีความกำหนัดยินดีอันนั้นให้ได้มาสัมผัสถูกต้องอะไรต่ออะไรไปแล้วนึกว่าตนจะมีความสุขสบายดีนี่นะความเข้าใจของคนเรานะแท้ที่จริงเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงจริงอยู่ได้สัมผัสกับรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นว่าเป็นสุขสบายมันก็เป็นสุขชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยไม่ได้เป็นสุขยืดยาวนานอะไรเลยคนก็มาติดความสุขชั่วขณะหนึ่งนี่นะชั่วสร้างพับหูชั่วงูแลบลิ้นโบราณท่านว่าไว้ไม่มีผิดดังนั้นคนเรามันถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเสียใจเศร้าโศกเนื่องจากว่ามันมาติดอยู่ในความสุขอันไม่เป็นแก่นสารเมื่อความสุขเหล่านั้นหายไปใจก็ห่อเหี่ยวไม่เบิกบานผ่องใสจึงได้แสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวไปบางคนแสวงหาอย่างไรไม่เจอก็มีไม่ได้ก็มีนั่นแหละเพราะว่า ตัวบุญน้อยนี่นับเมื่อตนมีบุญน้อยอย่างนี้อยากได้อะไรก็อยากได้แต่ของสวยๆงามๆของมีค่ามากอย่างนี้มันจะไปได้มาจากไหนตนไม่ได้สร้างบุญกุศลความดีไว้ในปางก่อนโน่นแล้วมันไม่มีบุญกุศลแต่หนหลังเนี่ยมาตกแต่งให้นี่ไม่มีทางละได้อะไรจะไปได้สมดังความมุ่งมาดปรารถนานะเพราะอะไรนะเพราะไม่มีเงินจะไปซื้อเรื่องมันนะเหตุที่ไม่มีเงินก็เพราะไม่ได้ทำบุญทำทานไว้แต่ก่อนผลทานไม่มาอำนวยให้เช่นนี้คนประมาทไม่ทำกุศลคุณงามความดีแต่ชาติก่อนอย่างนี้มักจะไปทำความชั่วมากกว่าความดีถ้าทำความดีก็นิดๆหน่อยๆหนึ่งความดีนั้นมันก็นำดวงจิตไปเกิดในตระกูลคนยากคนจนต่างๆอย่างนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีสมบัติเงินทองเข้าของอะไรอ่ะไม่อยากได้อะไรสวยๆงามๆอย่างนี้มันจะได้ที่ไหนล่ะตนไม่มีเงินจะไปซื้อไปแลกเปลี่ยนเขาอ่ะแม้อย่างว่าหนุ่มสาวก็เหมือนกันหนุ่มอยากได้เมียสวยๆงามๆอย่างนี้ตนไม่มีเงินแหละจะไปแต่งเขาอ่ะไปสู่ขอเขาแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยผู้หญิงสาวก็เหมือนกันนะเมื่อตนมีบุญน้อยแล้วพออยากได้ผู้ชายที่มีตระกูลอันสูงพ่อแม่ร่ำรวยมีฐานะดีอย่างนี้นะแล้วมันจะได้มาแต่ไหนอ่ะจะไปดิ้นรนอย่างไรมันก็ไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันมาก นี่ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ความสุขในโลกีนี่มันก็ยังต้องอาศัยบุญกุศลนะอย่าว่าแต่ความสุขในโลกุตระธรรมนั่นต้องเข้าใจบางคนก็ว่าความสุขเหล่านี้มันก็ได้ด้วยสติปัญญาของตนหรอกได้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนมีวิชาความรู้แล้วมันก็ต้องหาเงินได้เท่านั้นเองอย่างนี้การที่คนเราจะมีสมองปลอดโปร่งศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาต่างๆนั้นได้มันก็ต้องมาจากการทำความดีมาแต่ปางก่อนแต่ชาติก่อนคนพวกนั้นเขาเคยได้ฝึกฝนตนมาเคยได้ขยันหมั่นเพียรศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกทางธรรมมาอย่างนี้นะนิสัยปัจจัยอันนั้นติดตามมาเกิดมาในชาตินี้ก็เป็นเหตุให้สนใจในการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆไม่เบื่อหน่ายนั่นแล้วบางคนเนี่ยเมื่อชาติก่อนนั้นก็ทำตัวเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านการศึกษาเราเรียนไม่เอาไหนเมื่อการศึกษาเราเรียนไม่เอาไหนแล้วก็ไม่มีสติปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาแล้วทำความดีก็ไม่ได้หาเงินหาทองก็ไม่ได้เมื่อไม่มีเงินไม่มีทองเข้าของแล้วไปเอาอะไรมาให้ทานทีนี้นั่นแหละที่ท่านโบราณท่านเรียกว่าจนทรัพย์อับปัญญาเนาะมันเป็นของคู่กันคนไม่มีปัญญาแล้วก็จนทรัพย์แหละมันเป็นอย่างนั้นจนทั้งทรัพย์ภายนอกจนทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือบุญกุศลก็จะไปสะสมให้เกิดให้มีขึ้นไม่ได้ทรัพย์ภายนอกเงินทองเข้าของอะไรก็ไม่มี เพราะไม่มีสติปัญญาจะแสวงหานี่พูดมาถึงตอนนี้แล้วทุกคนให้ตื่นตัวการศึกษาเราเรียนการฟังมื้อนี้ไม่ควรเบื่อหน่ายควรสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นไม่ควรที่จะปล่อยตนให้อยู่ตามยถากรรมสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นนั่นน่ะก็ได้แก่ความดีต่างๆความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจนี่ควรรู้ควรเห็นแท้ๆควรรู้ว่าเรานี่มีความประพฤติทางกายสุจริตดีหนอเรามีความประพฤติทางวาจาก็บริสุทธิ์ดีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเรามีความคิดความเห็นทางจิตใจก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมใจเราไม่ได้ตกไปในทางอกุศลใจนั้นมีแต่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลเช่นมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมเสมอไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่ผูกอาฆาตจองเวรกับใครมีใจสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็มีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจเสมอว่าสังขารนามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วได้เป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดมีเท่านี้รูปกับนามที่รวมกันเรียกว่าร่างกายสังขารอันนี้นี่บำเพ็ญความรู้ความเห็นอันนี้ให้เกิดขึ้นในใจเสมอนี่เป็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็นแท้ๆอันนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะเมื่อไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้มันก็รู้ผิดเห็นผิดไปว่าขันธ์ห้านามรูปอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆมันก็เห็นอย่างนี้แหละเมื่อมันเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันก็ยึดถือเอาไว้ด้วยความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างความเสียใจเศร้าโศกบ้างหมู่เนี่ยมันไม่ใช่มันยึดถือเอาไว้เพราะเฝ้านะเมื่อมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ทำให้ใจหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัญจุปาดานขันธาดุขาความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เป็นทุกข์รวบยอดเลยประเดียวบรรดาทุกข์น้อยๆทุกข์ใหญ่ๆทั้งหลายมันก็มารวมลงดวงจิตที่มายึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เองนี่มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้เรียกว่าธรรมะของจริงที่ควรรู้ควรเข้าใจแล้วทำไมจิตใจนี่มันจึงยึดถือขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนก็เพราะมันไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงมันจึงได้หลงยึดหลงถือเมื่อมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดแล้วมันก็อยากให้ขันธ์ห้านี้เที่ยงยั่งยืนมันอยากให้ขันธ์ห้านี้สวยสดงดงามอยู่ตลอดไปหาอะไรต่ออะไรมาประดับตกแต่งไว้มีเงินมีทองมาเท่าไหร่ก็ไปหาเอาเครื่องประดับตกแต่งมาตกมาแต่งมันไว้อยู่นั้นกลัวมันจะชำรุดทรุดโทรมไปง่ายเนี่ยความเข้าใจผิดนะแล้วก็เป็นทุกข์เพราะหาเงินหาทองมาหาเครื่องประดับตกแต่งร่างกายนี่ก็เหลือประมาณนะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วเขาจะไม่ประดับตกแต่งอะไรให้หรูหรามากมายเรียกว่านุ่งห่มตามธรรมดานี่แหละคนผู้ที่มีเครื่องเฟอร์นิเจอร์มาประดับตกแต่งร่างกายนี่มากมายเนี่ยอายุไม่ค่อยจะยืนส่วนมากนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าการสำรวมจิตการฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบระงับนี่จึงเป็นหน้าที่ของคนเราที่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่ดังกล่าวมาแล้วนั้นสมควรที่จะฝึกจิตใจสำรวมจิตของตนสำรวมจิตนี้ให้มีความรู้ความฉลาดหรือว่าสำรวมในความรู้ความเห็นที่เราได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วนี่นะไม่ให้มันเสื่อมเป็นอย่างนั้นเราสำรวมไม่ให้มันเสื่อมอันนี้ยากเต็มทนนะแต่ก็ไม่เหลือวิสัยแต่การบำเพ็ญความรู้ความเห็นดังกล่าวมานี้ให้เกิดขึ้นในใจนั้นทุกคนบำเพ็ญได้อยู่ถ้าหากว่าผู้สนใจนะเพราะว่าความจริงมันมีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่มันลับลี้อะไรอ่ะเช่นรูปกายนี่ของไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็ไม่เที่ยงให้เห็นอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์ให้เห็นอยู่แล้วมันทนได้ยากทนลำบากมันอยู่นิ่งๆอยู่ไม่ได้เลยต้องเคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นนั่นแสดงว่ามันทนได้ยากนะแต่ถ้าหาว่ามันไม่ทนยากลำบากอย่างนั้นมันอยู่นิ่งๆไปเลยเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์แหละอันที่มันที่ว่ามันเป็นทุกข์นั่นก็เพราะมันอยู่นิ่งๆไม่ได้เดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็กินก็ดื่มเดี๋ยวก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรต่ออะไรจิปาถะเลยนี่อันนี้เรียกว่าแก้ทุกข์อันแก้ทุกข์แบบนี้นี่มันก็ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ยืนยาวนานอะไรเลยเอามันร้อนมาก็ไปอาบน้ำเสียก็เย็นเย็นมาชั่วขณะหนึ่งนอนหนึ่งก็กลับร้อนขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าร่างกายนี่มันอาศัยธรรมชาติภายนอกเมื่อภายนอกร้อนมันก็ต้องมาสัมผัสกับร่างกายนี้ทำให้เกิดความร้อนเหงื่อใครไหลออกมาอยู่งั้นนี่แล้วใครจะไปนอนแช่อยู่ในน้ำนู่นตลอดเวลาได้ปะนี่นั่นเนี่ยหนาวมาเอาผ้ามาห่มพอเปิดผ้าออกก็หนาวอีกแล้วนี่แหละลักษณะแห่งความทุกข์ทนได้ยากลำบากนะมันปรากฏอยู่อย่างนี้จริงๆแต่คนที่ไม่สำรวมจิตใจให้ตั้งอยู่ภายในแล้วมันนึกมองไม่เห็นทุกเหล่านี้เมื่อมองไม่เห็นมันก็ไม่เบื่อหน่ายมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นผู้ใดเมื่อมาฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนี่นะซึ่งจะไม่เห็นความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่มีนั่นแหละนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นต้นมาเหตุที่พระองค์จะเบื่อหน่ายในทุกข์ต่างๆดังกล่าวมานี่ก็เพราะพระองค์สำรวมใจให้ตั้งอยู่ภายในควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้การที่ความสุขหรือความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่มันกระทบกระทั่งเข้ามากับจิตนี่เมื่อใดขณะใดมันก็รู้กำหนดรู้ได้เวลานั่นเลยเมื่อมันสัมผัสกับจิตนี่อยู่เสมอจิตนี่เพ่งดูอยู่เนี่ยมันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาการมาอาศัยอยู่ในร่างกายของไม่เที่ยงนี่มันน่าเบื่อน่าหน่ายจริงๆเพราะว่ากระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอร่างกายอันนี้นะไม่ปกติอยู่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า บุคคลไม่ควรลำพึงถึงเรื่องราวที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วและบุคคลไม่ควรคำนึงถึงเรื่องราวที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าเรื่องที่เป็นอนาคตนั้นมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงดีชั่วสุขทุกข์อย่างไรยังไปไม่ถึงเลยดังนั้นจึงไม่ควรไปคาดการล่วงหน้าไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มะรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้านั้นเราจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราจะได้อันนั้นอันนี้ไปเชื่อมั่นในสัญญาอารมณ์เช่นนั้นไม่ถูกต้องเลยถ้าไปคาดการไปถือมั่นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไปได้ตามเป้าหมายก็เดือดร้อนแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันก็ล่วงมาหมดแล้วเป็นดีเป็นชั่วอะไรต่ออะไรมันก็เป็นมาแล้วมันก็ล่วงมาแล้วมันดับไปแล้วเรื่องอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรกำหนดระลึกถึงแต่เรื่องอดีตมาเป็นอารมณ์ไม่ควรฟื้นเอาเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมาเป็นอารมณ์เพราะมันจะก่อให้เกิดความเสียใจดีใจถ้าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีก็ปลื้มอกปลื้มใจถ้าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเสียใจก็เกิดเสียอกเสียใจโทมนัสคับแค้นใจขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรการระลึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงแล้วมาไม่มีนั่นแหละก็จึงต้องเตือนตนบ่อยๆเข้าให้มากำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้สำรวมจิตให้ตั้งลงในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งดูร่างกายอันเป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยเห็นจิตของตนตั้งมั่นอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็พยายามควบคุมพยายามสำรวมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้พยายามสำรวมรักษาความรู้ความเห็นตามเป็นจริงอย่างไรที่ตนได้กำหนดพิจารณารู้เห็นจริงอย่างนั้นไว้อย่าให้ความรู้ความเห็นนั้นมันเสื่อมจากจิตนี้ไปเมื่อตนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามอะไรเลยเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกปฏิกูลอย่างนี้นะก็ให้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไอ้ที่ว่าสวยว่างามนั้นสวยงามเพราะการประดับตกแต่งต่างหากแต่เนื้อแท้ของร่างกายอันนี้แล้วไม่มีอะไรสวยงามเราต้องเพ่งเข้าไปดูจนถึงความจริงของรูปกายอันนี้นี่นะเมื่อเห็นจริงแล้วก็รักษาความเห็นอย่างนี้ไว้ความรู้อย่างนี้ไว้อย่าให้เสื่อมหมายความว่าอย่างนั้นก็เมื่อร่างกายนี่มันเป็นทุกข์ทนยากลำบากเนี่ยเราก็กำหนดรู้อยู่แล้วเห็นอยู่ว่ามันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้ดังกล่าวมานั่นแหละก็ให้รู้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นจิตใจมันจึงจะไม่หลงเพลิดเพลินยินดีไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วมันก็จะไม่หลงไปผิดจากศีลจากธรรมไปแม้เป็นนักบวชก็เหมือนกันแหละมันก็จะไม่ล่วงธรรมล่วงวินัยเมื่อมันเห็นความจริงของสังขารนามรูปทั้งที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีประณีตสุขุมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่หลงไม่ไหลไปตามเมื่อมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างว่านี่นะก็รูปนามอันนี้มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังใครๆก็รู้อยู่สำหรับผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละก็รักษาความรู้อันนี้ไว้ความเห็นอันนี้ไว้เพราะว่าความจริงของร่างกายนี่มันมีอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลย ใครๆจะปรารถนาให้รูปกายนี้เป็นไปตามใจหวังมันไม่ได้ขอให้รูปกายนี้สวยงามอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องประดับตกแต่งอะไรก็ขอให้สวยอยู่นั้นไม่ต้องอาบน้ำชำระกายอะไรก็มีความสะอาดอยู่นั้นร่างกายนี่มีกลิ่นหอมอยู่นั้นอย่างนี้นะบุคคลปรารถนาเช่นนั้นน่ะจะได้หรือจะเป็นไปตามใจหวังหรือไม่มีทางนั่นเนี่ยเอาอาบน้ำคราวนี้แล้วถูสบู่ให้สะอาดสะอ้านดีแล้วกลิ่นตัวอะไรก็ที่ไม่ดีก็ระงับไปแล้วเอาไปนอนหนึ่งมาเกิดเหงื่อใครไหลออกมาเนี่ยส่งกลิ่นออกมาพร้อมแล้วพอไปอาบน้ำขัดถูอยู่อย่างนั้นเลยร่างกายอันนี้ถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับกำกับอยู่กับตัวแล้วหรอมันรู้เห็นความจริงของร่างกายอยู่อย่างนี้มันจึงได้เบื่อหน่ายจึงได้คลายความกำหนัดยินดีออกไปนั่นเองแหละแต่ที่มันไปหลงกำหนัดยินดีอยู่มากมายอยู่นั้นจนว่าถอนตัวออกจากความกำหนัดยินดีอันนี้ไม่ได้นะก็เพราะมันไม่ได้เพ่งพิจารณาให้ติดต่อกันไปนะให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะไม่ได้รักษาความรู้ความเห็นให้ปรากฏติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงบรรเทาราคะความกำหนัดยินดีต่างๆไม่ได้ถ้าเป็นนักบวชก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ตลอดถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไปเป็นคนมีหลายเมียหลายผัวเข้าไปแล้วไปประพฤตินอกใจผัวผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ไปประพฤตินอกใจเมียไปสมสู่กับหญิงอื่นมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่รักษาความรู้ความเห็นที่ตนได้ยินได้ฟังหรือได้พิจารณาเห็นมาแล้วแต่ประมาทไม่รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้ปรากฏอยู่ในใจติดต่อกันไปนะมันก็เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจจนเป็นเหตุให้ทำบาปเพราะความกำหนัดยินดีอันนั้นได้อ้าวคราวใดเพ่งพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เบื่อหน่ายไปแต่เมื่อไม่สามารถจะรักษาความรู้ความเห็นอย่างนั้นไว้ได้เผลอๆตัวอ้าวมันก็กลับเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไปเกิดความกำหนัดยินดีไปเช่นนี้แล้วมันจะเอาความสุขเป็นปกติมาได้อย่างไรอ่ะความสุขทางจิตใจนี่นะเนี่ยมันจะเป็นสุขไม่ได้เลยมันก็เป็นสุขแต่เวลาที่ได้สิ่งที่ตนต้องการมาตามประสงค์นั้นเท่านั้นแหละเมื่อสิ่งที่ตนต้องการได้มานั้นมันแปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปก็เสียใจคับแค้นใจขึ้นมาเดี๋ยวก็ดิ้นไปหาใหม่เมื่อได้มาแล้วนอหนึ่งของใหม่เนี่ยกลายเป็นของเก่าสุดโทรมไปพอหาใหม่อยากได้ใหม่อันความอยากในหัวใจของมนุษย์เราเพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้กำกับอยู่มันไม่ให้เบื่ออวิชชานั่นนะมันให้อยากได้เรื่อยไปอยู่นั่นเนี่ยแต่ว่าที่นี้ความอยากเรานั่นนะมันหาสมหวังทุกอย่างไปไม่อยากได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่แล้วไปแสวงหาน้อยอย่างที่จะได้สมหวังนะนั่นดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ต้องให้พากันเข้าใจอย่างนี้อันนี้ตัณหาให้เกิดสุขก็มี ตัณหาแปลว่าความอยากเอ้าอยากมีความสุขกายสบายใจอย่างนี้นะก็อย่าไปทำบาปสินั่นแหละอย่าไปทำความชั่วอย่าไปทุบอย่าไปตีผู้อื่นอย่าไปฆ่าผู้อื่นนี่ให้สำรวมมือเท้าด้วยดีเมื่อไปทุบไปตีไปฆ่าผู้อื่นเจ้าหน้าที่เขาจับได้ฟ้องร้องติดคุกติดตารางนะนั่นแหละความไม่สำรวมใจปล่อยให้ตัณหามันครอบงำความอยากอันเป็นไปในทางประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนะมันเป็นอย่างนั้นที่ถ้าไม่อยากไปอย่างนั้นซะเมื่อตนอยากมีความสุขอยากอยู่ดีกินดีอย่างนี้ก็อย่าไปทุบไปตีผู้อื่นอย่าไปหยิบไปฉวยเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่าไปช่อไปโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่าไปหลอกลวงตบสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาในทางประเพณีอย่าไปกล่าววาจาโกหกพกลมหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาหลอกลวงต่างๆอย่าไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนรวมความแล้วอย่าไปกระทำความชั่วห้าอย่างนี้นี่เมื่อไม่ไปทำความชั่วห้าอย่างนี้แล้วการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่นนั้นไม่มีโทษอ่ะถ้าเว้นโทษห้าประการนี้ได้แล้วทำอะไรก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยทีเดียวอ่ะเมื่อไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้นะมันก็มีตั้งแต่เมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปเท่านั้นเองเนี่ยเมื่อไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนแล้วนะมันก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์สงหากันไปการสงเคราะห์สงหากันมันก็เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันและกันไว้ได้นั่นก็เมื่อไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นไม่ไปช่อไปโกงไปลักไปล่อเอาของเพื่อนเราเป็นของตนอย่างนี้บุคคลผู้นั้นก็ย่อมคิดพึ่งตัวเองนี่นั่นเองไม่ต้องไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนตนมีกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติอันนี้มาแล้วตนจะต้องใช้สมบัติอันนี้แหละสร้างเอาสมบัติภายนอกเข้ามามาบำรุงตนบ้างบำรุงผู้อื่นบ้างเหล่านี้นะนั่นเมื่อมันไม่คิดไปแย่งสิ่งเอาสมบัติผู้อื่นแล้วมันก็คิดพึ่งตัวเองศึกษาหาความรู้ความฉลาดในหน้าที่การงานต่างๆให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมีความรู้ความฉลาดในหน้าที่การงานนั่นๆแล้วก็ลงมือทำฝึกไปเมื่อมันชำนิชำนาญไปทำงานเหล่านั้นมันก็ได้ดีขึ้นเมื่อมีงานก็มีเงินเมื่อมีเงินแล้วก็มีงานบันดาลสุขเขาว่านั่นนะมันเป็นความจริงแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะบุคคลจึงชื่อว่าอาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหาเมื่อเราอยากมีความสุขก็ขยันหมั่นเพียรทำการทำงานหาเงินหาทองได้มาแล้วก็เลี้ยงตนบ้างเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุขบ้างแบ่งกินแบ่งทานบ้างก็ได้บุญได้กุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามตนไปเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้มีบุญหนักสักใหญ่ที่ได้สั่งสมรวมมาแต่ชาติก่อนเมื่อเกิดมาชาตินี้บุญกุศลเนี่ยมันก็มาดลบันดาลให้เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกผู้บริโภคกามคุณเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากเหลือที่จะพรรณนาเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นานาประการรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นี่แล้วก็ยอมสละ ความสุขในโลกีนั้นเสียเอาตนเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ประพฤติพรหมจรรย์ไปด้วยดีสำรวมกายวาจาใจของตนด้วยดีไม่ล่วงวินัยประพฤติธรรมะให้เจริญงอกงามขึ้นในตนประพฤติศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาประพฤติธรรมทางใจอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นใจที่ยังไม่ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมก็พยายามอบรมให้มันตั้งมั่นลงไปพยายามประคับประคองจิตที่ตั้งมั่นแล้วให้มันสม่ำเสมอไปอย่าให้มันวิตกวิจารไปในทางบาปอกุศลให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเรื่อยไปนี่บุคคลมาเห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาเอาตนออกบวชแล้วอย่างนี้มันต้องสำรวมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมต้องรู้ว่าความคิดที่เป็นอกุศลก็รู้อย่างนี้นะความคิดที่เป็นกุศลก็รู้ถ้าจะว่ากุศลส่วนละเอียดหรือว่าอกุศลส่วนละเอียดแล้วเช่นความคิดกำหนัดยินดีไปในกามคุณในรูปในเสียงเป็นต้นดังกล่าวมานั่นมันก็เป็นอกุศลธรรมอย่างหนึ่งพูดถึงธรรมะชั้นละเอียดแล้วเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอกุศลวิตกอ่ะคิดพยาบาทจองเวรผู้อื่นแต่ไม่ได้ลงมือทำหรอกมันก็เป็นอกุศลวิตกอันหนึ่งนี่มันต้องคิดให้มันเห็นอย่างนั้น คิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่ถึงกับให้ล้มให้ตายอะไรหมดนี่นะมันก็เป็นอกุศลวิตกทั้งนั้นเลยดังนั้นก็ต้องสำรวมระวังความวิตกเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดมีขึ้นในใจได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมอกุศลวิตกไม่ได้สร้างอกุศลวิตกให้เกิดขึ้นในใจบัดนี้ความคิดความวิตกตรงกันข้ามนั่นนะดังที่แสดงมาแล้วนั่นแหละความคิดมาเห็นโทษแห่งกามคุณแห่งกิเลสกามวัตถุกามต่างๆหมู่นี้ว่ามันให้ทุกข์ให้โทษนานาประการดังบรรยายมาแล้วนั้นมันก็เป็นกุศลวิตกอย่างนั้นความคิดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลความคิดให้อภัยแก่บุคคลที่เป็นศัตรูต่อตนเองหรือแม้แต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานก็เหมือนกันสัตว์ที่มีพิษมันกัดมันต่อยเอาบอกอะไรเราให้อภัยมันไม่โกรธมันไปอย่างนี้นะความคิดเหล่านี้มันก็เป็นกุศลวิตกมันเป็นกุศลวิตกเรื่อยไปแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใจของคนเรานี่นะจะให้มันสงบนิ่งๆอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้หรอกให้เข้าใจเหตุดังนั้นที่ว่าการเจริญวิปัสสนานี่นะก็ให้พึ่งเข้าใจเหตุผลดังกล่าวมานั่นเลยว่าเมื่อใจมันอยากคิดอยากนึกอย่างนี้ก็ให้มีสติกำหนดคิดกำหนดพิจารณาให้มันเป็นไปในทางกุศลธรรมดังกล่าวมานั่นเนี่ยอย่าให้มันวิตกวิจารณ์ไปในทางอกุศลธรรมนี่ถ้าหากว่าเราประคับประคองจิตจะให้คิดให้พิจารณาอยู่ในทางกุศลธรรมอย่างนี้นะมันก็ไม่มีโทษอะไรนี่มีแต่ให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไปเรื่อยๆจิตนั่นก็ไม่เดือดร้อนนะมันก็รู้จักประมาณในการคิดด้วยแบบนี้นะอ้าวถ้ามันชอบอยากจะคิดก็คิดอยู่ในเรื่องความดีต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละแล้วเมื่อคิดพอสมควรแล้วอย่างนี้เห็นแจ้งประจักษ์ในเรื่องนั้นนั่นแล้วก็ปรงก็วางให้มันหยุดนิ่งอยู่มันก็อยู่ถ้ามันคิดไปพอสมหวังสมควรแล้วนะมันรู้แจ้งในเรื่องนั้นแล้วมันอิ่มในเรื่องนั้นมันก็หยุดแหละวันนี้นะมันก็นิ่งอยู่ได้ด้วยนิ่งอยู่กับความรู้นะ นิ่งอยู่กับความรู้แจ้งนะนั่นท่านเรียกว่า วิหารธรรมเรามีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจดังกล่าวมานั้น ให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วพยายามปฏิบัติไปตามทางที่เรามองเห็นว่ามันถูกต้องนั้นแล้วมันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเลยการเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาหมู่นี้นะล้วนจะเป็นการบำเพ็ญกุศลธรรมให้เจริญขึ้นในดวงจิตนี้ทั้งนั้นเลยให้พากันเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นนะเพราะบุญกุศลเราน้อยนี่แหละมันจึงไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้น ถ้าหากว่าบุคคลผู้เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลความดีต่างๆมามากเข้าไปเข้าขั้นแล้วไม่ฟังแหละมันต้องได้บรรลุธรรมของจริงแน่นอนทีเดียวเหมือนอย่างบุคคลผู้ตักน้ำใส่โอ่งใส่หายอย่างนี้นะตักเพียรพยายามตักใส่เข้าตักใส่เข้าไม่ท้อไม่ถอยมันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นน้ำนั่นนะในที่สุดมันก็เต็มเมื่อมันเต็มแล้วตักใส่อีกมันก็ล้นวะนี่นั่นมันจะไม่สามารถจะขังอยู่ในองค์ในไหนั่นได้เลยนอกเหนือจากนั้นนะมันก็ล้นหนีแล้วอันน้ำใจของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละความรู้สึกนึกคิดอันนี้เมื่อมันเห็นแจ้งในส่วนโลกีนี่ตามเป็นจริงแล้วว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายความเป็นอยู่ในโลกอันนี้ไม่น่ายินดีพอใจอะไรเลยอย่างนี้เป็นสิ่งที่ควรปล่อยควรวางอย่างนี้นะมันก็ปล่อยก็วางไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนไว้จิตใจนี่มันก็หลุดพ้นไปจากความยึดความถือหลุดพ้นไปจากความไม่เที่ยงหลุดพ้นไปจากความเป็นทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนหลุดพ้นไปจากความสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในนี้เลยนั่นแหละก็ถึงซึ่งความเที่ยงยั่งยืนได้แก่อริยสัจธรรมคือธรรมของจริงอันไม่ตายในโลกดังแสดงมา